أنا ابن أباد الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المآدب. أنا من ابن أباد الضيم ما يدومي ويبين ترخته من آل مالك تماغي بوكت من مالك. وإن مالك نك مالك كانت نكنا كرام المآدب دي ويتر دي چساني ولا مبالية. خلوه نك دمون ماغي بوكت نبين ترخته ما نجم فايدة تنوني ميوا مالك تلا بوك. كون لم تمنى تغريك مويتا غاد مالك aye bu damone ci wa mali la bok ko am solo la wul patiku ne malik baxut mo mën ta nek ko maana yi fofu mo wone ne wa in malikun nak malik la xamni indi in la won yoyefal kumay saxal way bok te in malikun det malik xani mel ne kon dafa dakh ni malik ku bax la te dama won ne ku bax la may bok ci wa malik yi mel non du aajo andi ci ka waron nek xabar ba du jarum ci indi la wa tax waxu il malik wa in malikun lakanat deret walfi yufal wa illa yakun dem nekut nasikhan di fi khalin nasikh fala tul fihi kon doko fek mo salal mo luñu jok ghaliban ci la gëna bari bi in ci in jijile neena in bi nga xam da baye ko ci in ko yefal rek waye in ci in la baye ko won koku ne lu ci ëpp parce que duggal ci fiñal bo xam ne bokku ci kana ki bokkum ba danna ki bokkum lolu ci gëna bari waye nga def ko ci fiñal bo xam ne bokku ci kana ki bokkum bokku ci danna ki bokkum mom bari wut ñi kay wax ne in yasinuka naka dana la rahatal la nafsuka sabakan wa in yasinuka naka dana la ñaawal lahiya mom sabakan mo lay rahatal mo lay ñaawal nga xamne bo selo in joju naka la tamit ku dugal ci yasinu te yasinu xam nga firum dalil way bokku ci kanaki bokum bokku ci zannaki bokum te tamit ku dugal ci in yasinu ay ko shaana ñaawal ko ko itam bokku ci kanaki bokum bokku ci zannaki bokum lolou bari wut lu bari moy lu melni wa in kanat la kabiratan nga xamne in bi wa in kanat naka nek na la kabiratan di aji 10 nga xamne in bo ni ko dugal ci kan to bi kana ci bokko taw nonu mo bari ak wa in yakadu allati kafara la yasliqunaka nga xamne ho in ji mi ngi dugg ci yakadu te yak kada xam nga ni do afal mukharaba do xam ne da ko ndox mi ngi bokku ci kana ci bokko lolu mo bari wa in tukhaffaf dem def no yefal an fasmuha kun lisimam istakan satrul wa xal defal al khabar khabar ba jumlatun mu jumla min bahdi an ci gannaaw an wala nga ne min bahdi an ci gannaaw an ba way wal neena an boko yefale bam lis an mom du ko tay jeuf batay waye dañu asaf lisimam mu ho mu delu ci mbirma legi khabaram day sop ku nek jumla ta du nekati ben bat lolay def niki halim tu xamna ni an naka lu bir saydum sayd khaymu aji taxawla xam nga an bi dang ko woyefal dal dagal sama mu ho ko defé jumlé saydum khaymu nak moy nek barab rafati xabari an bi woyefal lolu mom mo lay jox bu ko woyefalé wa in yakun dem dana nek nak fihlan di fihal wala yakun tane kut duha an di fihal duha dang koy def wala yakun ciiru fa defo in yakun waye ko mu ci kew walam yakun la walam yakun tane ko tasrifu ak sopem mom tane handi aji terew fal ahsan kon lu gëna rafet al faslu moy takale bi xat ci xat aw naflin wala daq aw tanfis wala araw tanfis aw law wala law ene bu fekke ni an bi nga waye fal bam dess an ci xabaram nek jumla ba day jumla fiyal te fiyal bu nekul fi hal bu ñaan tay nekul bi gaña soppi xamne kon fi xal bu nekul fi xal ñaan tayit nekul bu baña soppiku mom na mëna soppiku kon li gëna rafet moy neena fi xal boy baña sus ci and ji nga jaarale fi kenn ci nga jaarale fi xat wala daq ba arafatan fis moy shin ba sawba wala law nga jaarale fi kenn ci yoy mogal melni du nga takale xat moy dang ko takale xat moy lu melni wa na alama tan xamni annaka lu bir qad sadaqtana deggalal ganu xam nga and nga woyfal jumlam nek fiyal muy sadaqa ta sadaqa fihal bu nango soppiku te nekul bu ñaan kon xat bo ñu jaarale ci digënté wi rafet lu ñu ko xamni sadaqa ta fiyal ak fahil na jël wa fon bu jumlé ji moy nek para rafaari xawri al ñu yofal dakh gi moy lu ñu afala yaraw na ndax duñu gis ni an ko lu bir la yara jëf du dello ilayum jëm ci ñoom xawlan jenn wax xamni an ci yofal yarjihu joju an ko lu bir la yara jëfu ilayhim qawlan ñu ra joxu joju jumla mo nek para rafaari xabar al ji wayfal ta gis nga ne kon final la bo xamni ñaanut te nanguna soppi ko boole ci kon la bobu dak yi fi jaarale muy laaji rafet rafet na tanfis moy sunu soxo melni xalimu xamna mom yalla ni an ko ni dir se yakonu khalsat na nek min kum ci yeen marada way tawat xam nga yakonu ji nga xamni jumla mo wara nek xabari an ji fi hal la te fi hal la bo xamni nekul di ñaan tayit nanguna soppi ko mom bañu te soppi ko kon sin bi fi jaarale wax se yakonu tabay na rek an yakonu lolu rafet nañ ko ba tay wax wekat bu muni wa'lam qamal ndax fahilu mul balay xam xam bu cham si yam fa ho dana ko jari xamal ne annaka lu bir saw fa yati khalsat na dik kullu ma lepp lo xam ne qadira do walef nako nga xam ne yati joju xam nga moy jumlu bi nek barabara faari xabari an bi waye fal mom na fi xal la bo xam ne ñaanut te nanguna sopp ko bolé ci kon saw fa bi fi jaarale moy tam rafet na law nak moy lu melni annaka lu bir law kanu donte nekkon nañu yaala mo di xam al khayba kumpa ma labitu fil hadab al muhin anga bo setlo jumle kané ci mo wara nek parwarafa di xawal anji wayfal ta kana fi hal bo xamné nekul di ñaan tay bañu te sopiku mom dana sopiku kon law bi fi jaarale mom itam rafal nañ ko wa dhikr law tud law na qalil al ajni wala neena law nak mom mo ci gëna neew ci ñu jaarale ko fi ma ñu jaarale fi da xat barina dak du barina araftan fis barina way law nak mom mo ci gëna neew ci ñu jaarale ko ba wa mimma jaa nak bidoni fashilin qawluhu dina am nak fo xamne an jaak fi hal bu ko top dar yoon fa dar te ca sas rek rek te wax ni lolu ta mo ko lolu wa je wax ni xali mo xamne ni an nak lu bir yu am malona def na len yaakar fa jaado te ñu tabe bi ahsami su'lin ci gën ja maggi ak may xaba an yusalu ñeuk de fi ñaan len nga xamne yu am malona joju moy fihal bi nga xamni jumla moy nek parawrafa di xawri an bi wayfal te gis nga fihal la bo xamni ñaanu te nanguna soppi waye taxul mu jaaral digantem an ji kenn ci ya nga wess lol nak tax ko bari wa khuffifat wayfalef nak an aidan batay fannu yatan natalef man so bu halu ñu nasabam ñu nasabam nak moy li simam rek neena ka an xam nga non dafa sadda des nako wayfal mu dess ka an rek su ba neena bu la nexe daggal sim bi way warut la nexe itam motax mo waro we net leef nako sabitan bir mi aji sax ay dan batay li sim ba dañ ko dagg waye dañ ko fay baye itam me nek an lam tax na melni musta am bil am ci dembu ka an bobu dañu daggal sim wala musale ka an ho ka an danaka naka la bir modi lam tax na bil am ci xam dafa dagg li sim ka an ji jumla lam tax na joju nak bo ne nebbu na mu fahilam jumla ju moy nek paragraph ati khabari ka an bobu ñu wayefal fi mu saxé nak moy lu ni wasadir ak dun mushriqin nahri bi aji leer potox ka an fadiy yu danaka yari wenum ya fukkani kam ñaari pot la xamne fadiy yu moy li ci ni ka an da ko wayefal muy ka an di waye fadiy yu moy li ci ni so ya wax ni tasmir ma fi ki jang na bu axé fofu mu sétlu wat way wo ben waxan ci gannaaw di ci misal na akuntu ara zaidan kama qila sayyidan idha annahu abdul qafa wala hazim alla hazim bobe rek alla bu ko wax ni boko def fi da nga wax ni alla hazim bu de ci arab jamhu lihzimatin dañ wax na wahi taraful hulqumi wa yuqalu hiya hadmun natiun tahta al-udhni ana mudé ci loxo dañ koy firéné moy ciatum boliga wala ñu né am yaxla bo xam dé yëkëtiku manam dé jooni ci ron nopp ba la ñu modi buntu la allati ja nga xam né li nafiyu jinsi ñeñ na daq aw xéet dafa am la jo xamne ni muy daqé day doon daq bu ci wëcc wëcc wëcc wëcc mané né dara la lu ci ki boone la shay fi yadi muy dara ne ko ci sa loxo boone la dir xam fi jeybi muy ben xéet dum ne ko ci poste bi xani mom dal dawe daq gu sa wëcc mom nak ni inné jox rek lay jox way atay ci am nak tam jabo ko motax ñukoy ber ijhal defal amala inna jafi inna lila muy ñal la fi nakiratin ci nakira neena li nga waxon ci inna nasab li ci mu dafa xabar mu ngi wax ci la bi ñoy wax waye bokku na ci sarté day jëf ci nakira te baña jëf ci maarifa mo xolé sara bi sax mu ne wama warada min hamaliha fi ghayrin nakirati mu'awwalun biha manam mu ngi gisee mu jëf ci lu bokku nakira dañ koy tawul ci nakira ka xawlihim qadiyatan wala aba hasanin laha aba tengu bo xamni abu hasan munu ci dara taxam nga aba hasan xalam la kon tew ñu ni aba yi moy lismi laaji la fasanin la ha nek jaarum dara la mo xabari laaji kon laaji jox na ci mari do dañ ko tawu ci ay wala fay sala laha wala fay sala dit ben taqale kat aba tengu bo xamni kenn mënu ko taqal rek lañ jox lu amul jenn aji mëna lijeenti dal kon bokku na ci sarta ndoy jëf ci nakira te bañu jëf ci maarifa tayitam bu sus ci rek ab sart la ci bu fekke digënté bi tekkali kon rek jëf jeex ko tayajo mu jëf ci tayajo mu sus ci rek jaar ka mo xam dikal na la mu fara do tan mbir muy jenn la nexé ni mo lu ñu wéttu waye jenn la ci ciolu aw mu kararatan wala mo lu ñu baamu ene man na ñu doon jenn la doom niki la rajula fi dari waye man na ñew itam baamu ñoo ñaar yoon niki la hawla wala quwwata illa billah kon man na doon jenn man na upp jenn dal lu bëgg wax fan sib na nga nasabbiha ak mom mudafan nisim bañu lafal aw mudarihahu wala ajmuron tek lu laf ene nisim la bu fekke dafa laf deug deug baamu nuron tek lu laf kon dang koy ihrab te wax lam nasabe ni musalafe la sahiba fadlin buhanun te borom ganel buhanun moko ñu doyal nga sahiba moy lismila te dafa la fadlin la deug deug la defu am na kay musale won la sahiba ilmin mamqutun da wax ni kon sahiba moy lismila lismila lu atte musab lu musab nga ne fataagi kon ko ihraam deug deug mom te mu da fadlin buhan moy xabaram mu daariha ho moy ajmurul laf wa kun muslim tahallaqa bima ba'dahu manam bi hamal populisme bo xamni da aji ci la jokk ci mom nga xamni bu dikul ma xna wi mar rek populisme nur nur laf manam nak jëf bo leen ñoom ñaar nga xamni mo jëf lola manam baat bi jëk bi mo jëf bu ñaarel ba lahu la khabihan deet aji bon fi'lu ho jëfam mahbub mo ko ñu sopp nga khabihan moy bismillah waye fi'lu bi ci kanam faahilam la amne kon khabihan moy jo fehlu kon fehlu jokk na ci mom te bari ko dama na yuduma kon lolu amrul laf la aw bi khatfin na nga tam ci ataf nahu la salasatan wa salatina indana det ñet ak fan wer mo nek xinu nga xamne la ataf wa salasina ci salatatin bi bismillah bi patay lolu amrul laf lañ koy jappé yépp dang koy ihram rek wax lu mëna sa bi nga ne nangam bu wax ni bina nañ ko wa dhukur nga tuddu al khabara khabar ba bahna zaga ci gannaaw lolé rafiha ho mbir mu koy aji rafa ko kana bu nga jël ci bina nga tek ci khabar bi khabar bi mom da wara rafa wa rakib nga togalé al mufrada ni sim ba nek mufrad fatiha mbir mu koy aji bina ko ci fata ene sa yo xamni ni sim la bi mufrad la mufrad mo lo xamni la fu ni rabbil la do lañ tuddu ci buntu buñ ko waxe ak ci buntu ni daaw ene bu dem mufrad da fekk mo lisi mufrad bolé ci kon nang ko bina ci fata ci gattal dal moy bismillah wa su fekke laf nurul laf da ngay set woron na sab mu woron na sabé nga far ko bina ci lawla nga xamni bu dem lisi mufrad ba jambu tak sir nang ko bina ci fata tam mi misalon nako bu dem tasni nga bina ko ci ya bu dem jambu mutakar nga bina ko ci ya bu dem jambu manas nga bina ko ci kasara ni ko nek lam da na sawara ci ko bina boko le bina wa ta mun fa'inal murada bil mufrad huna ma laysa mudafan wala shabihan bihi kun fa yashmalu al musanna wal majmua wa jawasa ba'dhum fi nahwi la muslimati al fatha al mutam waxon nako ana bure jam manas ngomal bina ci kasara waye amna ko nango bina ci fatha ni la muslimata waye jappal wax ñuko ci rek set lam dan nasabu mu kasara bina ko ci lolu kala hawla wala quwwata melni la hawla wala quwwata neena lu melni la hawla wala quwwata moy misal bi xam nga hawla moy li simillaaji te la fu nurullah quwwata itam moy li simillaaji den ak mom te la fu nurullah kon tone hawla moy li similla moy diko wax luy atte ak nasab mom nasabe bo le fataagi ni wax bina nañu ko ci fataagi bina nañu ko ci fataagi ci aso xabaram nak dafa nekkon la hawla lana wala quwwata lana nek dañ fi dekk lana wax ci wala quwwata itam wax hal na nga def ak tani aj ñaarel ja marfa'un mo ñu rafa aw man shoban wala mo ñu nasab aw murakkaban ba mo ñu togalé dafa wax ni ku jekk ci mom su defé ni laaj ba mu ñaar yoon ku jekk ci mom nanguna bina ci fata nanguna rafa te ke man na la hawla man na la hawla so defé la hawla ko ñaanal ki man na ñetti anam dana nek marfoon jëm wax bi wala quwwatun su baba param sara bi ñu wax ni laaj dafa jëf jëf lay sa rek quwwatun nek li simum su xabaram watax sara bina fatakunu la athaniyatu hamilatan hamal laysa am ñu wax na dañ ko wax ci mu taram ci ciosan manam bu xawlu doone mu taral bi wala jëw wutoon nga ci ata quwwatun way lolu li param sara wax bu ko neex ihraaj ci yow ci gatal kon li ndox ak moy man wala quwwatun marfoon man wala quwwatan ci nasab so ko nasab yene mom ngay japp ne nga taf ci birebu li simila xam nga li simila muy xawla dañ ko bina waye birebu birebu nasab la ndax ndegam do jeuf jeufi na tay naki bokam dañu nasab la sim kon watax sara bina hatfan hala mahal bismillah hatfan hala mahal bismillah ko dehe wata kunula zaidatan bainal hatifi wal ma'tufi barahi wala quwwatan ngay japp nga ataf kon ci birebu li simila muy birebu nasab ko dehe laaj mu nek do len ci digante arwa tay li nga taf aw murakkaban moy new mel da nga ne la hawla batay nga ne wala quwwata buna ya yep ci fata lolu jullu ci aw murakkaban je lolu bo ba ñom ñaan ñep jëf lolu la do Allah la jollu wa in rafa'ta dem rafa awalan aji yak latan siban kon bul na sab aji ñaarel manam so xasse def la hawlum ku ñaaral ki mom munta defati wala quwwatan tax ba nga ne wala quwwatan nga atafon ci bëre bu bismillah tax nga la bu jëk bi tay jëfatu la hawlun la doon kon nak bo ne la hawlun bu la nexé ni wala quwwata bina ci fata xamna ko jëk jëfut waye ku ñaaral ki mom dafa jëf ni la hawla wala quwwata man ne la haw ba bam ko bo xasse ni la hawlun fa man na wala quwwata man na wala quwwatun waye munatut ni wala quwwatan mom bo ne la hawlun li nexe ni wala quwwatun kenn ci ñu wër jëfut bo ne la hawlun ke man nga ni wala quwwata xamna ko jëk jëfut waye ku ñaanal ki jëfut ay nasab mom wala quwwatan mom taawati la jëb ci wayn rafaata awalan la tam siba waftah na nga fata mufradan mufrad na tan judina hat li mag ni ñel li simi la buñu bina ñel yi buñu dina top bu ko dina ci sax aw siban wala nga na sop ko aw rafa wala nga rafa ko ta din kon nga mando al mutam mi waxal nako dafa wax ni li simi la ji bu fekke day mufrad nga natal ci nat bo xamni mufrad la tam sax ci rek ba fatte ni mufrad ci buntu yi moy lo xamni la fu nuru lillah wala ci yoonu so wa kon neena jimmi nat bobu ci bopam man na ñetti anam man nga ko bina ci fata man nga ko na sop man nga ko rafa lu misale fofu la rajula dit xetu gor darifa bi aji ñew fi daari mu nekk ci kër ga xam nga rajula bi bismillah bi mufrad la ndax la fu nuru lillah darifa bi nga ci natal moy tam mufrad la ndax te la fu nuru lillah té sus ni tradjula dara doxul seen digënté kon bu la nexé né darifa mën rajula ñu bina ko ci fata bu la nexé né darifan mu na sok nga kon nga natal ci bërebu bismillah bërebu bismillah bi par place la nekké bu la nexé né darifun kon da nga natal ci bahi mubtala nekké manam ba rajulun doone mubtala la ñëw ko ton kon bo defé darifu dafa ko ci loolu nga natal yatte ko la jox rek baxna kon man la rajula zarifa ak zarifan ak zarifun yatte ko lay won bu sarti bu xete nak moy ben na bi nekul mufrad ba du ci sosut dum lay bëgg wax wala tok ni bul bina khayra ma dara la nga xamni yeli dana ci sos wa khayrul mufradi ak mbare mufrad won sip fu nga nasab ko rek aw qasud wala nga joyu araf rafaka ene bu fekke du mufrad mom nat bi ba don ko way di ci xasu kon neena dina ci fata mën ta amati man nga ko na sa bang rafa ko rek mom lañu misalefe la rajula di xetu gor fi haa mu nek ci kër ga da do ci tek zarifan nga rajula moy bismillah way da nga jikke fi haa mu xabar ji xamni zarifan bi nat ci mufrad la la ko nirul la ko way nak sosu ci mom zarifan sosu ci rajula kon man na zarifan man na zarifun way zarifa kessa ci bina ko ci fata mën ta amati motax nga wala dum ni wala tabuni mo dina la la jollu ak bu fekke du mufrad moy limi la rajula khabihan fi'luhu indaka am nga khabihan moy nat ji waye fi'lu dafa jokk ci mom to bi ko manana lu mat su ko defé nak da nga fi'lu bobu jokk ni ci khabihan kon khabihan ne ko du mufrad lolou motax man na khabihan man na khabihun waye du manati khabiha kesse la sam bara faare li mon wal atfu atafga illam tatakarra dem bamut lala on ko man kon nga atti lo ñel ko do wa ci la nga xamne intama askan wonna li naati jom ci nar ja dil fasti je param ko takale wal mutam mi waxal nako ana bu fekke da nga atta ci bismillah bu jikko waye bamu wato la arfaata rek mo ñew kon neena yar lay man ben nga na samba nga rafa rek waye bina ci fata mën ta amati mom li nga wessu legi ci nat gi nga xamni sesul ci bismillah bang ko natal da nga wessu won ko legi melni la rajula fiha darifan nga wessu won nga xamni man na darifan waye man na darifa fit non lay mel ñu ci bone la rajula dit xetu gor nga ci atax wamra atan xetu jigen ak wamra atun ben nga na sok wamra atan ba nga ni wamra atun bone wamra atan nga ataf ci berebu bismillah muy hatfan ala mahal bismillah bone wamra atun nga ataf ci berebu lu done mutala xamni lay la don dara jula waye ci sant rajul non wala ñu ko jëf ci mom waye legi wamra ata kesse rek bina ci fata mën ta wati ne nga wess rek ñoko ko wate wa akhti nga jox la la ma am sa tistifham bir muy and am sa listifham ma la nga xamni tastahiq dana ko yeyo donul istifham ci dul laajte ga neena la bu fekke dang ko bolé am sagi laajte muy ala am saga du ci wañi dara du tey la nga xamal mu da ko jëf rek patay la nga koy jëflo dara nga ci soto ko mom la misale ay ci suuf al arhiwa ndax jetul jajju ni man ñeel ko xamni walat da duna shabibatu ho wax baane nga wa adanat te mu yegle bi mashibin ci abbi jaw baxda ho bu nek ni ci kanam haramun magat al arhiwa abu bu wax na la bo moy la bi nga wax ni day jëf jëfi inna nena fi jinsi gis nga and ak am sa nga xamni laajte way sopp ni dara ci jëf ji arhiwa moy li ci mom ni bina ko ci fata gog ni man moy jaarum juro te la bo xabar nga do jall ci dis ci era bi way lolum mom leer na wa shaah siuna fi dal babi ci bere buntu isqatul qabri rasul qabar ba ida dhahara ni fen al murad lañu nam mahsuqati an ratu qabar bi am tam mo xamne ko manam la sa yo xamne xabar ba mënes nako tolole moy ki ngi deg bu ko degge rek wala bu ko jange dal likoy mëna tolole bobam lu ci ko dañ ko dag rek su fekke bu ko andiw kenn du ko mëna xamne faaw dañ ko yandi ba mu tam mi sale wonne ko ci hadith ba waxane la ahada aghyaru minallahi ken gënta fi yalla yalante bi yow yaman ci sallu sallahu salam bi yaman ci la ahadu kesse ken du mëna tolole ay yoru jëm ci bëgg tek koku mo faaw nga andi xabar bi du mëna ñak waye su fekke ni mom mais nako tolole bi la hawla wala quwwata rek ni nga xamni makhna yi moy la hawla lana wala quwwata lana fofu ko mëna su ko dëgg misal fi sax ka an yuqala hal min rajulin qa'imin da amna ben waye bu taxaw fataqulu la rajula rek yow ci jarul nga na la rajula qa'imin ndax ñu laajte rek xam nga ci tontu li tag na ci sax ne waqad yuhzafu subha lil hilmi bi ka qawlihim lil maridi la halayka ay la ba'sa alayka ana wa bismillah ji saxay nañu asako ngir bu fekke xam nañ ko melni dañ wax ko tawat nako la halayka jublu ci la ba'sa alayka dag ko ba'sa bi lisim bi dhanna li moy dhanna wa akhawatuha ak mbokam insib nasabal bi fi'lil qalbi ak fi'li khol jus ay ibtida'i ñaari xaji mutra qawar neena fi'li khol yu mune bëgga wañil noy janna ki bokam kana ban amana sa afal tasjir waye dal afal qulubi nga jëk jot ñu xaji bu jëk wi seen mahna day nek ci xol motax ñu tudaleen fi'li khol dagam na fi xali nek ci xol dafa bari amna ci bok ci amna ci ju bokut dana jow leral motax mu tek ci ahna na djoglu ra'a wi fi djisna ra'a bo djisna djoglu ci djisu bet bu doone djisu bet ben wofu dong layal djisna djisu xam ba ndort lañ ci djoglu ke bu neera ayatullah akbar kulli shay'in wa wol moy djisna yalla moy xamna yalla mu gëna mag lepp lepp lu mari do xam ra'atu fi xalak fahila allah di mafoul bihi mu ñek akbar djuma fo ñaarel laf kulli kulli la farshayen tay leral ne fi hadi xol yi mu bëgg wax la way di yop ndax mo tax sarabina wala ma kanat jami'u afhalil qulubi laysat mutahaddiyatan ila mafhulayn bal minha ma la yansibu illa mafhulan wahidan lahu harafa wa fahima wa minha lazimun lahu jabuna wa hazina tay lol wat wax xala mo tax muni ahmira aw neena bi nga xamé né bo lim fi xari aji ci xol duñ jagati yari mo xol ndax amna ci yo xamné ben mo xol lañu jagati diki xarafa xamna ak fahima ci xol lañu nek ci mahna manam xol waye ben mo xol lañu am ci xamné sax dañu lasi mo né jappu na ragal na ak xasina jaxna lolu sam tam tam lool na ñu ra ngay nu ci xala jort na wala misali khiltu sayyidan ahaka jort na sayyid muy sa bokk qaqaltu fi halak fahila sayyidun di mafhulun bihi mujuk aha nek mafhulun yari lafka halim tu ak halim abu firi khamna yaki ki wakni alim tu ga khamna la al badil al ma'rufi kay aji jokhi jek fam baha satte yaliku ilayka jam ci yaw bi andang man wajifatu shokhi way wate chofel wal amali ak yakar wal amali ak nubit halim tu jade wakna tu jumay fahilam ka ak dima fonu bi mu jek al badila dima fonu ñaaral tay laf al ma'ruf ne hay tam ni al badila kay ji wax al ma'ruf jek la way laf bi gëna gaw ci yow wajada ak wajada bi fir fek na ina inna wajadnahu sabiran inna nakana wajadnahu fek nan ko sabiran bi ajmu na jumu fahil wajada ko bi dima fonu bi mu jek tay damir sabiran dima fonu ñaaral dan ak zan bi fir jort nga xamne moy ndey buntu bi danantu zaidan sahibaka jortna sayyid bu sa andalo xamni danantu fi xalu fa'il la sayyidan dima fo bi mu jek sahiba dima fo ñaaral lafka hasibtu ak hasibtu fi jortna ni hasibtu jortna ak tuqara gal yalla wal jodu ak tabe khayru tijarati mi ngam ji am yahantu xamne tuju moy fa'il hasiba ji ak tuqa nek ma fo bi mu jek khayra jemu ma fo ñaaral laf tijarati wal jodu mum dafa atuf ci ak tuqa rek wa zahamtu ak zahamtu bi fi jartna dik zahamat ni jartna sheikhan may am magat wala stu tedir man bu sheikh yi ma di magat zahama ma fi hilma len mi at bi khalamatu ta anisla na bu hiya bi fahilam no bu ni qaya ya bi nek ma fon bi mu jek de zamir sheikhan nek ma fon ñaarel koku nak wal kathiru bu khuluha hala anna wasilatiha fatasuddu masadda mafhulaiha ni gëna bari ci zama do dugg ci annak la anna andal su ko defé ñu sakk yaari ma fool yépp do amati men ma fool ka xawal yi ni nga waxe kay mu ne waqad sahamat waxna mom jigen gi ni andina ka man tawar ko soppi ko na bahda ci gannaaw wa man dal lazi ana kan moy ka nga xamne la ya tawar du soppi ko ya hizza yow hizatu jigen jetut non xawma bu ne sahama da jottu anna anna bobu day sakk yaari ma fool zama yépp do amati fofu men lolu mo gëna bari ci saama ma had andak hadda bi firi jortna moy lu meneke wax ni falata adudil mawla sharika ka filana walakin al mawla sharikuka fil adubi falata adudil jort al mawla andale ba sharika ka gusu aji bokale fil filana ci ko walakin al mawla way andale ba sharikuka gusu aji bokale fil adubi ci ñak xamne da ko ni tax du ni mu dari hu bi jassamillahi nahyu abanta al mawla nek mafhul bih mu jek sharika nek mo fol ñaare lafka bi ci dess haja ak haja bi fi jorna dik ki wax ni khat kuntu ahju aba hamrin akha siqatin hatta alam mat bina yawman mulimatu khat kuntu nekona ahju di jort aba hamrin ko yo aba hamar akha siqat ni borom deugar hatta alam bu wacc rek bina jinu yawman ci bis mulimatu ay xew xew xal fu andi ahju mu darihu bayiko ci haja yum darihu na bu anami fahila aba di mu fol bi mu jek laf hamrin akha di mu fol ñaarel laf saqatit aba da bokku ni simi juroom nasabu alif akha itam nonu bokku ni simi juroom nasabu alif yo ñep alif ni nasabu dara ak dara bi fi xamna niki buru ta xamef na la al wafi wal hadi ngay jema tan wala ya hurwa yo hurwatu faqtabit na nga ñew fa inna qatibatan nak ak ñew bil wafai ci matal wala hamid ni ñu sant la buru ta buru